Պարոն Գրիգորյան, տարիներ առաջ Ստեփանակերտի ջրով ապահովման ծրագիր էիք առաջարկել։ Ինչ ծրագիր էր։ Մայրաքաղաքը այսօր գրեթե ամբողջությամբ շուրջօրյա ջրով ապահովված է։ Նոր ջրամատակարարման համակարգի կառուցման ձեր առաջարկությունները իրականություն են դարձել։ Այս նոր ջրամատակարարի հաստանետո մեր քաղաքը խմել ջուր ունի։ Ջերմուխ գոյովի ընկերության տնօրենը վստահեցնում է, որ այո, բացյան քչխում մեր քաղաքի տներում գտնվող ջրերը գետերի ջրեր են, հայբալուն գետնա միննել տրագետը, այդ գետերը լեռներով հոսող քարը ումը կավազը, այդ գետերի ջրերը ամռնում է տաք պորտող ծմռնելնում է սարուչնում ծոտ սա բայց բարձ այդ ջրերից ցանկացած ժամանակ մի բաժակ մս տեղն ու տեղը ես պոկտորշում, ես բորոտացավում, դա խմելը ջրեր չի, այդ ջրերը գետի ջրեր են, ջուրը ես բիոլոգում, խմելը ջուրը մի քանի կիլոմետր գետի տակով, մի մետր, երկու մետր խորությամբ պիտի պիրին, որ ջերմաստիճանը 18-17 ջերմաստիճանը պահպանվի, միկրոբները կոտորվեն, քաղաքի ջուրը պիտի աղբյուրը, որ գետի տակ դուրս է գալիս, անմիջապես պիտի խողովակները բերան են պիրի խմելու տեղը, գետերը բաց տեղերով հոսումը, միկրոբները, բայց զտման կայան կա, զտման կայաններում մի օրն աշխատում, մեր օրն աշխատում, լաբորատորիա կա, որ ամեն օր ստուգում է ջրի որակը, ջրի պիտանիությունը, ես պատասխանատու եմ բանի համար, փորձել եմ մի օր այդպես մի եկալ Շահումյանի պուրակում 200 հոգու վերցրալ կրանան ջուրից խմում, չէ մի երկու հոգու են ասահավորսած ծրվանում խմում, մեր կրանա խմող ջրեր չկա, դրանք տնտեսական ջրերա, լվացքի ջրերա, բայց ջրմուխ գոյուղին պարտավոր չէ խմելու ջրով ապահովել բնակարանները, երբ մենք ծորակը բացում ենք, եթե շուրջօրյա նույնիսկ տեխնիկական ջուր է հոսում, պիտի դրա համար ուրախ լինենք, ադրբեջանի կազմի ժամանակից էլ սկսալ են հիմա էլ հսկայական գումարներ են անում, մինները ասեմ չիտա, ես գետի ջուրը խմելու համար ենք տանում, սա ճիշտ է, սա սկալա, գետի ջուրը, եսա գետի, հանե է թարթարը գետը, հանե են ես գետը, որ նրանը նիոնս խմես փորուցավալիվա։ Եթե չօգտագործեն գետի ջրերը, մենք ունենք այնքան աղբյուրներ, որ հնարավոր լինի այդ աղբյուրներով ամբողջ քաղաքը ապահովեն։ Գրիգորյան Ժորան մի անգամ ճանապարհվալ հատեր, բարձրացել են սարը, ինձ ասել են, որ դե լավ աղբյուրն է կա, գնացել եմ տեսալ մռավա սարի գագաթին են ձյուներից մի քիչ ցածր աղբյուրներ են առաջանում, այս մեծ աղբյուրներ, մի 20 աղբյուր, այդ 20 աղբյուրների ջրերը խառնում են գետարան մի ճղացություն, գալիս են թափում թարթար գետը, այդ բոլոր աղբյուրները շատ հեշտ է միացնելը, ավելի շատ ջուր կդառնա, քան թե որ ես գետի ջրերը բերում եմ, բայց ծախսերը, դա գայական ծախսեր կպահանջի, այդ մասին ես Մկրտչյան Շահյան եմ խոսալու, լինելա իմ կարծիքս ասմա հիբինումանի Ստեփանակերտը ինչերերի կելիանաս խմելու ջուր, երբ քննարկվում էր Ստեփանակերտը շուրջօրյա ջրով մատակարարելու հարցը եւ փաստորեն հանրությունն էլ տեղյակ էր, թե ինչ միջոցներով, ինչ կերպ պիտի քաղաքը ապահովի, որտեղից պիտի ջուրը բերվի, դուք նման առաջարկություններով հանդես եկել եք, ձեր առաջարկներն արել եք, թագում հիբիվոր Գորսավիտին հանգան մսավակումա, ես միշտ էլ կանում, որ խմելի ջուր, խմելի ջուր, պաշտղապերի ասա, միշտ էլ զեզ հատերքի ջուրու, ասալ եմ հիբի նումանի, դուք եթե պիրուկելի չհաջոր սերուներն եմ բերելու, նա վերջը վերջո կելյանաստեղ Երևանի ջրին եմ խմելու ջուրա դարնալու, ջուրու կա, ընդդեմ մակարդակները ստավապես ջուրում, նահոս կարող է հասնել տեղանակ, նահոս կերպով գալու աստեղ, խմելով մակոր ջուր, ջերմաստիճանը ինը ջուրերի միջով գալու, գյուղերն օգտվել է, որ գյուղդաշ պլաղով, Հունյուրիստանով, Սելիսենով, Մարտակերտի են գետավանով, ընդհամերի 73 կիլոմետր այս սարից միջև ստեղ կարճ ճանապարհով, սա երբ լինում է լինի լուծում է գտնելու, մեզ մոտ Տամոքսաղեկային հիվանդություն է շատ տարածված, մեզ մոտ երիկամների հիվանդությունները լիարդի հիվանդությունը շատ է տարածված, մրժողորդը մեծ մասը հիմա հիվանդուն, շատ է էջերի վրա, ջուրը գիտես իր բանա, մաքուրախբուրու ջուրը բժիշկներ ասում է, որ մաքուրախբուրու ջուրը տիսկի թեյը հարկավոր չի, մաքուր ջուրն է կառուցում օրգանիզմը, ներսին միկրոֆլորան կարգավորում, մերս ջուր չունեն, գազավորված ջրերը գիտես ինչ կան վնասա, գազավորված ջրերը հիվանդություն ալերի, պերարվացած խանութները, մենք էսպիսի լերային տեղում բնակվող, բայց ջերի մկուն կարնում, գազավորված ջրերը կարնում խումում, մեր ախբուրի ջրերը, սա աններելի բենազ, հի բինումանի ես հերուններ չինը հաջոս հերուններենի, մեր խմելու ջուր չունեն, որ ցանկացած ժամանակ օգնումս փոփեցի մին չտեսնա միստական ախբուրի ջուր խմել չկա։ Այսինքն պարոն Գրիգորյան, դուք առաջարկում եք այդ ջուրը ոչ թե անցկացնել բնակարաններ, այլ քաղաքում աղբյուրներ կառուցել, ցայտաղբյուրներ, աղբյուրներ, որտեղից հանգիստ սրտով առանց վախի կարելի է ջուր խմել կամ խմելու համար ջուր տանել դուք։ Հա, քաղաքապետ Գալեն Գևորգյան Վլադիմիրը փոքրակապետ համալջիրի մոզնալար նա եկալ ամրտո մրտավում նա շտակում նա այսքան որ պատմալում սա քաղաքում աղբյուրներ կառուցել քաղաքը մտնող աղբյուրները աղբյուրջները կրկժանանակյամ բրակնանակյամ ուժե սա աղբյուրներ կառուցել այդ աղբյուրջները միացնեն մնակ դրանց որ դրսում լի ախմելի ջուրունի մահացավ շուտ մահացավ ափսոս Եվ ուրեմն նրանքից այդ աղբյուրները հիմա մինի են Շահումյանն է ոլին ջրի մտերան։ Նրա կառուցած աղբյուրները չորս համակ, ոչ ոք չկար թե այդ աղբյուրները ջրերը միացնեն։ Նա արտիզանել է կառուցալ մի քան կրկժանա եկած ջուրներ, կրկժանա ջուրը հարգավոր է տեղափոխել Ստեփանակերտ։ Խոր բերին կրկժանա ջուրը քաղաքը մի տաց աղբյուր կարելի է պենրած խմելու ջուր։ Ամառի մարտին փախչում ծմակը կինան տատանջտեղն գրե ջուր չարեմ խմեն։ Կրկժանա ջուրը լերիտ պիրին մի տասը տեղվան նամը, խմելը ջուրը հագի կոլոծու է, մեր խմելը ջուրը պրոբլեմա, կինա հիվանդանոցուտ ես իշկանը հիվանդ կա, մեր տան պրնումս հիվանդա է, որ մարդը պրնումս հիվանդա, բոլորն էլ ջրիցա, սնունդու վատ չի, մեր սնունդու ոչինչ, սնվելու հարցը լավա, խանութները ամեն ինչը ճարում։ Բայց ինչ որակի, դուք թաղային կոմիտեի նախագահն եք, ինչ հարցեր են մտահոգում թաղի բնակիչներին, արդյոք հաջողվում է քաղաքապետարանի հետ համագործակցել։ Քաղաքապետը ինչ ասում, հիմի ասում, ես ինչ պելականը, ես ինչ կամբրջում, ինչ ասում, ես եշմ տեմ էլ այսինած։ Դուք կենսաբանության մասնագետ եք, մայրաքաղաքի կանաչապատ տարածքները շատ են թե քիչ են, կա նորմ թե մեկ բնակչի հաշվով նվազագույնը քանի քառակուսի մետր կանաչ տարածք պիտի լինի, քաղաքապետարանում ասում են թե մեզ մոտ նույնիսկ շատ է, բայց հաշվում են նաև շրջակա անտառները, միջդեռ պիտի հաշվի առնվի մարդու կողմից ստեղծված կանաչ գոտիները, զբոսայգիները։ Քաղաքի կանաչապատում գործում մի մեծ թերություն կա, մեծ թերություն։ Բոլոր ծառերը հնացել են, այն հասկացել են երիտասարդացնել։ Երիտասարդ ծառերը տնկում են, խոհեքի փչացնում են։ Երեխաները, դպրոցականները, նոր տնկած ծառերը ձգում են անում, կոտրում են։ Ինչով եք բացատրում, որ դպրոցականները ջարդում են նորադուկ ծառերը, թերը։ Չար երեխաներ կան, դա կամ փիցան կախա, որ հրցնումը տիխուեն, ուզյավ չոնում, ասմա, ես տիպենի անել չում է, հետո մեզ մոտ օգտակար ծառերը շատ չն օգտագործում։ Օգտակար որն եք համարում, առողջության համար։ Ծաղի տա, համ պտող տա, համ ծաղի տա, համ հոտնի, համ սննդարանի, ունկուզենի տնկել, բալենի տնկել, փողոցներում, կերաս տնկել, նաև բուրավետ ծառեր, յասաման տնկել, մեզ մոտ հիմնականում լիպա են տնկել, լորենին, բաց ծառը չի, լորենին, նախ և առաջ դեղաբույսա, նրա ծաղիկները մրցակցության, տանգինայի բանի համար անփոխարինելի, օգտագործելի ծաղիկա, բայց լորենին մեծանում է, բարձրանում է կարում չուն օգտագործել, պիտի էպես անել, որպեսի շուչու ձևավորել, թող ընդհատր մնա, այդ տեսակետից ինչ Հայաստանը եկալա մխրե ձևավորում է։ Դենդրոլոգ Կարլեն Քոչարյանն է Մոսկվայից, նա խորհուրդներով օգնում է քաղաքային իշխանությանը։ Ինչ որ ճավով ես նկատում, ստեղ այնա դրական բներ կարած, բայց դա այնքան չի ինձ տանջում, ինչքան ջուրը, ջրի հարցը որպեսզի անդրադառնան, ամենտեղ ասում, բայց ծախսերը շատ է, հաթերքից միջև ստեղ 75 կիլոմետր, բայց ի բինույն շինելի ուն։ Դրան Երևան, հիմ ուզում ճուրխում երիմ կրում կրանանացում խում, ծորձո դա, ունաս էլ չտամ, ախորժակը պենում ա, ինձ մեզ գացողությունը լիվանում ա, իմս ճուր չինի։ Պարոն Գրիգորյան, դուք նշեցիք, որ նորատունկ ծառերը, թերը ջարդում են, իսկ ընդհանուր առմամբ Ստեփանակերտցին ինչպես է վերաբերվում իր քաղաքին։ Բացելով խոսքը աշակերտներին է վերաբերում։ Խոսքը միայն նորատունկ ծառերի մասին չի, ընդհանուր առմամբ Ստեփանակերտցին ինչպես է վերաբերվում իր քաղաքին, իր քաղաքի մաքրությանը։ Դրական է։ Մեր քաղաքի ցանկացած տոմոտնումը սենասենյակի ծաղիկներ կան։ Ցանկացած մարդ ծաղկանոցը մոտով ասկնալիս յանատամ, կողջտամ, սիրիմուն, մրժողորդ ու ծաղիկը սիրիմուն, ծառը սիրիմուն, բույսերը սիրիմուն։ Ես մի անգամ Քեցալում Մանուշարում եմ կանտորում, որպես լեկցիա կարդիմ ծղաղոտի համար, տեսալ տահանք մի շենք հիշվում, այդ շենքի մաշտեղը մի բարդենի է եղել, այդ բարդենին կտրացան, շենքը շինելը, նրետը ծակը շինելը ապենելը պիրար պտոգը տուսկալալ ընդել, դմը չկանը սիրին ծառը։ Մաքրությունը աշկաշոյում, մաքր քաղաքը։ Արտասահմանի եկողներ ինձ կարծիքով։ Բայց կենտրոնական մասերում։ Կենտրոնական մասերում։ Ձեր թաղամասը ձեր փողոցը ծայրամասային փողոց է։ Նույն չափ մաքուր է, ինչքան որ կենտրոնական մասը։ Չէ։ Սկիմեր Ռուբենի փողոցը ասֆալտել չի։ Չճապատած, որ չխանում արդեն մուքել է զզվում։ Երբևէ չի ասֆալտապատվել ձեր փողոցը։ Ոչ մի անգամ։ 50 տարուց ավելի է ես Ստանսը բրելիս, Ռումինի փողոցի քեսն ասֆալտապատը, ինքս իմ կանած մի չորուսել են կանած։ Իսկ եթե որպես թաղկոմի նախագահ այդ հարցը բարձրացրել է, ասում ուշ չունեն, փող չունեն։ Իսկ աղբահանությունը ժամանակին կատարվում է։ Կատարում է, հա։ Եթե տանք մեջ է, գլու գործոցը մեր առողջությունն է, ջուրը։ Հունցը ու բաբեն պեննա իմ կոկորդում ոսկորը նման տնգած։ Վերականգնումը։ Ընդի է այս կաղաքը ջուրու։ Gracias.